إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنه وصية الأولين والآخرين يقول الحق تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بعدكم احمد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا من امتوم صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله katika khutba yetu ya leo tutazungumzia maana ya shahada anna Muhammadar Rasulullah. Ni nini maana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mtume wa Allah? Shahada kama hii maulama wameiganyia katika vigawanyo viwili. Kwanza wakaeka nguzo, wakasema ndani yake kuna nguzo laha ruknan, kuna nguzo mbili. Nguzo ya kwanza ni wanatakikana kwa watu wote kukiri kuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni abdun, ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'badu, habudiwi, kinyume kama wanavyofanya asufia masufi, wao wanamwabudu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika mambo yao mengi sana, tukitolea mfano kama burda ya busiri al-halik. Vile vile katika nguzo ya pili maulama wakaizungumza ni rasulullah, ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana akiwa ni rasulullah la yukadhab, hakadhibishi. Inatakikaniwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kwetu sisi kumfata kwa jambo lolote, sawa liyo ni jambo dogo awa liyo ni jambo kubwa. Maulama rahimahullahu ta'ala wakaika hizi nguzo mbili, al-awalan, yani awalan ya kwanza, abdun, kuwa ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'badu, habudiwi. Na nguzo ya pili maulama wakasema rasul ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile la yukadhab, hakadhibishi. Wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wallahu almusta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baada kuona nguzo za kushuhudia kuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mtume wa Allah, maulama wakaeka wakazungumzia wakasema kuna maanaha, maana yake. Mos, wakasema ta'atuhu fima amara, ni kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa yale yote ambayo aliyoyaamrisha. Inatakikaniwa kwa kila muislamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atakapoamrisha jambo lolote, sali ya jambo kubwa au jambo dogo, inatakikaniwa kwa mtu kufuata ta'atuhu fima amara, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwaambia masahaba zake, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, umma wangu wote utaingia peponi isipokuwa yule atakayekataa. Masahaba wakashangaa wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, waman yaba ya Rasulullah, na nani ambaye atakayekataa ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, yule ambaye atakayenitii mimi basi ataingia peponi, na yule ambaye atakayeniasi mimi basi ataingia motoni. Akasema maulama, ta'atuhu fi ma amara, na Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea jambo kama hili katika aya nyingi sana. Moja yapo ni Allah aliposema, wa man yuti'i Allah wa rasula faqad faza fawzan adhima, yule ambaye atakayemtii Allah na akamtii mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa amefaulu kufaulu kwa kukubwa. Pili, jambo la pili, mtu kujua maana ya Muhammadur Rasulullah, wa tasdiquhu fi ma akhbara, na kumsadikisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa yale yote ambayo alielezea, sawa anaingia katika akili ama haingii katika akili. Wa huna fihi raddun ala almu'tazila, hapa tunawakosoa almu'tazila ambao wenye kukataa mambo mengi ambayo haingii katika akili, ka adhabil qabri, hawaamini kwa kuna adhabul qabri. Na katika vifaranga wa mu'tazila Hizbu Tahrir, hawa ni katika vifaranga Hizbu, katika vifaranga Mu'tazila, hawa ni katika ahlul bid'a wal ahwa, sawa wapende ama wasipende, tuwabainisha kuwa ni watu waovu. Hawa dini kwa wao haikubali mpaka yafiki akili yao, akili isipowafiki kwa wao hawezi kukubali. Wa tasdiquhu fi ma akhbara, na kumsadikisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa yale yote ambayo alielezea. La tatu, maulama akasema, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, na kuwa mbali na yote ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliyeharamisha, na yale mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliyakemea. Leo mangapi ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameyaharamisha, lakini Waislamu wanayafanya bila ya kujali. Miongoni mwayo katika yale ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyeharamisha, ashirku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kam min almuslimin, ni wangapi katika Waislamu ambao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala lailan wa nahara, usiku na mchana? Kuna wengine wanajijua na kuna wengine hawajijui. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala aelezea jambo kama hili ni jambo baya. Amwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hakuwa mshirikina. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, na hakika tumekupatia wewe mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wahi, na wale kabla yako wewe, la in ashrakta, lau Muhammad wewe utafanya ushirikina, la yahbatanna amaluk, matendo yako yatakuwa ni yenye kuharibika. Wa yatakunanna min alkhasirin, una utakuwa ni katika watu waliopata hasara. Shirki ni jambo baya zaidi, lakini leo masikitiko makubwa ukawapata Waislamu wanafanya jambo kama hili. Vile vile mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaelezea katika hadithi yake sahihi, man ta'allaka tamimatan fala atamma Allah, mtu yoyote mwenye kujifunga irizi, sawa ni katika kichwa chake au ni katika kiuno chake au ni katika mkono wake au ni katika biashara yake, mtu yoyote mwenye kujifunga irizi, fala atamma Allah lah, basi Allah subhanahu wa ta'ala asimtekelezee mambo yake. Maulama wanasema hii ni dua mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam awaombea wale washirikina. Mshirikina yote hafaulu. Vile vile mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, inna ruqa wattamaima wattiwala shirkun inna ruqa, hakika zunguo la kishirikina, watamaim, nairisi, watiwala, nandere. Hii ni sampuli fulani ya uchawi mtu anaifanya ili msichana ampende, au vile vile mume anaifanya ili mume ampende au msichana ampende. Inatokea hii, mume anaifanya ili apende na msichana, au msichana anafanya ili apende na mume. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kayazungumza mambo kama haya. Jambo la nne, maulama wakasema wa alla yu'bada Allah illa bima shara'a, na siabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kama vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyofundisha. Na hapa tupata gonjwa lingine ambalo lisilopoa, na ni hawa kureketwa masufi. Kwetu sisi, kama tunavyojua katika i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa, ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul mulk, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio aliyeumba mauti na yeye ndio aliyeumba uhai ili apambanue kwenu nyinyi nani ambaye atakayetenda matendo mazuri. Maulama anasema Allah hapa amesema ahsanu amala, si aktharu amala. Yule ambaye atakayetenda matendo mazuri, si yule ambaye atakayefanya mambo mengi, kama tunavyoona leo masufi ilivyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa kikithirisha kufunga katika mwezi huu wa Shaaban. Wengi katika watu wanaenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wanafunga mwezi mzima wa Shaaban, na hii ni kwenda kinyume na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu mtu kufunga anatakikaniwa amfuate Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kama tulivyoelezea, Mtume alikuwa akifunga 15 za kwanza kuanzia mosi mpaka tarehe 15. Ikifika hapo, mtu anatakikaniwa awe si mwenye kufunga, ajiandae na kuukabili na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama ikiwa ni mtu alikuwa na ada yake ya kufunga yaumul khamis wa yaumul ithnain, akifunga siku ya alhamis na siku ya Jumatatu, anaruhusiwa kufunga. Na haya si maneno yangu, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema la tuqaddimu ramadhana bisawmi yawmin au yawmain illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Musitangulie mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kufunga siku moja au kufunga siku ya pili au kufunga siku mbili, isipokuwa yule mtu ambaye alikuwa na ada ya kufunga, kama tulivyoelezea kufunga siku al-Khamis na yaumul ithnain, aruhusiwa kufunga. Lakini masikitiko makubwa, kama tulivyoona hapa, watu wengi katika jambo kama hili wameenda kinyume na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, mtu yote ambaye atakayetenda tendo lolote, tendo ambalo sisi hatukulifundisha, basi huyu bwana atarudishiwa nalo. Yaqulu al-hafiz rahimahullah mardudun ila qa'ilihi au ila fa'ilihi, atarudishiwa nalo yule ambaye alizungumza au yule ambaye aliyoifanya. Vile vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, ay man ata bi shay'in jadid, mtu yote ambaye atakayekuja na jambo geni, fi amrina hadha, ay fi dinina hadha, katika dini yetu hii, jambo ambalo sisi hatukulifundisha, basi mtu kama huyo atarudishiwa nalo. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni faida ambazo maulamaa wamezitoa kwa mtu yote ambaye atakayesema kuwa mtume wake ni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anatakaniwa ajue mambo kama haya tuliyozungumza. Usiwe mzushi. Sasa wewe wajiita mfuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam alafu ni mzushi, sasa itakuwa wewe umekwenda kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallam, bali itakuwa umepata laana ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Laana, laanatullah, Allah amemlani yule ambaye man awa muhditha, kama alivyoelezea mtume sallallahu alaihi wasallam alipowalani wale watu wanne. Allah amlani yule ambaye mwenye kuchinja kwa siku wa Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amlani yule ambaye mwenye kuwalani wazazi wake wawili, na kuwalani wazazi wake wawili ni kumtukana rafiki yako wazazi wake na akawatukana wazazi wako, hii itakosha mlani wazazi wako. Na vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Allah vile vile awalani wale ambao wenye kubadilisha sehemu katika ardhi, mipaka yako unaijua, ukatumia ujanja wako ukamwibia mwenzako kwa sababu una pesa, kwa sababu una uwezo. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amlani yule ambaye mwenye kumhifadhi mzushi. Kumhifadhi mzushi, huyu mtu anapata laana ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waislamu wangapi ambao tawahifadhi wazushi? Nyumba ngapi za Waislamu za wasoma burda? Nyumba ngapi za Waislamu za wasoma wasila tushafi? Nyumba ngapi za Waislamu za wasoma makasida ya kishirikina, makasida ya kibida? Sana watu wanasikiza, wengine kucheza ngoma, wengine mpaka kulia kwa kuathirika na zile kasida ambazo zenye kwenda kinyume na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya ni masikitiko makubwa, haya ni masikitiko makubwa. Ndugu zangu Waislamu, kumalizia hotuba yangu, nausia na kuwahusia nyinyi, tusomeni, tusome katika dini, tuweni na elimu katika dini. Leo Waislamu wengi wanaswali kimajaka majaka, leo Waislamu wengi wanafunga kimajaka majaka, leo Waislamu wengi wanafanya haji kimajaka majaka, kichwa kichwa, mtu abahatisha katika ibada yake, lakini huyu huyu haezi katika mambo yake kibinafsi. Mambo ya kidunia atakuwa na utaalamu mkubwa sana, lakini kwa nini katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hatusomi? Kwa nini katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaki kusoma, tukachukua muda wetu tukasoma? Alhamdulillah, msikiti huu unafundisha, durus ziko kila siku. Kwa nini mtu achukui muda wake akasoma? Ni kitu gani ambacho cha kuzuilia wewe usisome? Lakini mambo ya mipira, kuangalia mipira, Champions League na World Cup, watu wanaangalia, na mtu atatenga muda wake maalum kuangalia. Lakini dini yake mtu hana muda, akamwambia mimi sina muda. Una muda gani wewe? Mtu anapoteza muda wake kwa kuzungumza au kwa kupiga masimu na kuzungumza mambo ya upuzi, mambo ambayo sio kuna faida. Watu wanapoteza muda wao, watu hawataki kusoma. Mpaka lini jambo kama hili? Tujue kuwa watu wasiposoma ndio kuangamia. Watu waliangamizwa kwa sababu mtu asiposoma ataangamia. Ndio kaona leo walinganizi ni wengi, walinganizi ambao wanalingania watu katika njia ya jahannam wengi sana. Kuna Sayyid Kutub na kuna Kardhawi na kuna Hasan al-Banna, tuko nao mashika wengi sana hapo na fikra hizi, fikra za kujirepua, fikra za hamasa, hamasa isiyokuwa na ilmu, hamasa ya ujinga. Mpaka lini? Ila mata? Ndugu zangu Waislamu, tusomeni, kwa sababu muda unaokuja ni mbaya zaidi. Lazima watu wasome. Usiniambie huna muda, uko nao muda. Bwana, uko nao muda wa kuzungumza mambo ya kipuzi. Watu wasome. Na watu wasiosoma, basi hii ni dalili kuwa wamekosa khairi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi ddin. Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia mtu khairi humfahamisha dini. Ukijikuta wewe uko mbali na dini, basi hujatakiwa khairi, kama alivyoelezea Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala fil Fath. Fa mahfumul mukhalafa, kinyume chake ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala akikutakia wewe khairi hakufahamishi dini. Rabi bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala akasema, العلم وسيلة إلى كل فضيلة كما أن الجهل وسيلة إلى كل رذيلة. Elimu ni barabara ya kumpelekea mtu katika kila jambo zuri, na ujinga ni barabara ya kumpelekea mtu katika kila jambo baya. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula wa salatu wassalamu ala rasulillah, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.